สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณโอได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณโอ สวัสดีครับพี่แจ๊ค ครับผมคุณโอตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน อยุธยาพี่ อยู่ที่อยุธยาสถานที่เกิดเหตุเลยนะ ครับติดกันเลยครับ ติดกันด้วย เดี๋ยวถามก่อนเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยเกิดขึ้นนานแล้วหรือยัง เมื่อต้นเดือนเนี้ยพี ่เฮ้ยเมื่อต้นเดือนเนี่ยนะ ครับแล้วก็วันจันทร์คือประมาณ10กว่าวันนะพี่ ใช่มันย้อนกลับไปประมาณ17 18วันนี่เองนะ ใช่ครับ โอ้นะครับยามรับช่วงที่ว่านี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นคุณโอเชิญเลยฮะ คือน้าครับ ครับ เขารู้ว่าโรงเรียนอ่ะขาดยาม อืม ทางโรงเรียนก็เหมือนแบบว่าคือรู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับว่าจะมาเป็นยามไหมประมาณเนี้ยครับถามน้าว่าจะมาเป็นยามไหมมีงานทำไหมอะไรเงี้ยน้าผมก็ทำเพราะช่วงตกงานพอดีอะพี ่ แต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คือไปเขาก็ไม่ได้ถามนะครับว่ายามคนเก่าไปไหนอะไรอย่างเงี้ยพี ่ก็คือได้งานอ่ะ ได้งานเริ่มทำงานวันที่สองพี่ ครับ งานเข้า6โมงเย็นออก6โมงเช้านะพี ่ คือเฉพาะแต่กลางคืน ครับ วันแรกเขาก็พาแฟนเขาไปด้วยพี่คือไปที่โรงเรียนนี้ด้วย ครับ 4ทุ่มเขาต้องเดินเหมือนตีละครั้งอะพี่ค ือ เดินรอบโรงเรียนแล้วตีละครั้ง1รอบ คร ับ ก็ไม่มีอะไรแล้วเขาก็เหมือนทำอะไรตรวจตาไปเรื่อยพี่จนเวลาตี 2:30 คร ับ เขาต้องมาเปิดประตูรั้วโรงเรียนนะพี่เพื่อให้แม่ค้าพ่อค้าที่จะมาขายของในโรงเรียนอะเข้า ครับ ช่วงตี 2:30 แต่จังหวะแบบเหมือนออกมาจากห้องอะพี่มันตู้ยามธรรมดาออกมาปุ๊บเขาได้ยินว่าน้าขอตังค์หน่อย ห นูไม่มีตังค์กลับบ้านเขาคิดว่าคนแถวนี้พี่ว่าเขาอยู่แถวนี้ใช่ไห ม เขาคิดว่าประมาณว่าคนรู้จักเขาบอกเฮ้ยใครวะเขาว่าฉายไปฉายมาพี่ไม่มี มีแต่เสียงแต่ไม่มีตัว ไม่มีตัว ไม่มีต้นเสียง คือพอหันหลังกลับพี ่ หันหลังกลับคือแบบว่าเหมือนประมาณว่าหูแว่วมั้งอะไรอย่างเงี้ยพ ี ่หันหลังกลับก็นะขอตั้งหน่อยไม่มีตั้งกลับบ้าน ครับ คือตอนเนี้ยเหมือนประมาณที่ว่าใช่แล้วไม่ใช่คนแล้ว คร ับ เขาก็รีบเดินเข้าอ่ะพี่ประมาณว่าเดินเข้าตู้ยามอ่ะ ครับ แล้วก็ไปปลุกแฟนเขากลัวพี่ประมาณที่ว่าเริ่มกลัวแต่ก็ออกไม่ได้อะพี่เข้าใจป่ะคือทำงานวันเดียวอ่ะก็คือออกไม่ได้ก็ปรึกษากับแฟนเขาว่าเอาไงดี คร ับแต่เขาแฟนก็บอกออกได้ไงอ่ะเพิ่งทำงานวันแรกคืนแรกก็ผ่านเลยพี่ คร ับ พอคืนสองตรวจยามเสร็จตีละครั้งเสร็จก็มานอนใช่ไหมประมาณว่ามานอน อ ีบแล้วโรงเรียนเนี้ยประมาณที่ว่ามันจะมีเครื่องจักรกลนะพี ่ เครื่องจักรเครื่องกลอะไรเงี้ยติดเองอะพี ่หมายถึงว่าเครื่องจักรมันติดเอง ใช่เครื่องที่นักเรียนพวกเครื่องกึงเครื่องอะไรเงี้ยพี ่ แฟนเขาก็ถามว่าได้ยินไห ม เขาบอกได้ยิน ครับ ประมาณที่ว่าก็คือไม่กล้าออกมาดูพี่ปกติก็ต้องออกมาดู คร ับก็คือไม่กล้าออกมาดูแล้วก็ประมาณว่าเงียบไปเอง อ ันนี้คือคืนสองนะพี่ น ี่ คือคืนสองพอคืนสามนอนอีกเจอเสียงในห้องน้ำ มีคนเข้าห้องน้ำเขาก็ชวนแฟนเขาออกมาดูไม่มีคนพี่แต่มีผ้าขาวม้าแขวนอยู ่ ทั้งที่เขามั่นใจเลยว่าเขาเดินเข้าเดินออกหลายรอบอะว ัน คืนนั้นอะไม่มีแน่นอนผ้าขาวม้าเขาก็ตัดสินใจเหมือนจะลาออกอีกอะพี ่ ส แฟนเขาก็ไม่ให้ลาออกประมาณว่าเพิ่งจะทำอ่ะเสียคนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนรู้จักด้วยพี่ที่เขาให้ไปทำอ่ะแล้วก็ผ่านมาก็ไม่ได้เจอก็เหมือนหลับถ ึ งเวลาก็มาเปิดประตูแล้วก็เดินเข้าป้อมยามถึงเวลาก็เดินเปิดประตูแล้วเข้าห้องยาม จนผ่านมาอาทิตย์นึงอ่ะพี ่ วันจันทร์ที่ผ่านมาพี่ก็ไปเฝ้าอีกเวลาเดิมพี่ 2:30 ตอนนี้เจอแบบพีคสุดอ่ะพี ่ หันมากลางสนามแบบเหมือนกลางสนามฟุตบอลนะครับ เจอนางรำ2 คนรำอยู่กลางสนามฟุตบอล นางรำรำอยู่กลางสนามฟุตบอลตอน 2:30 เต็มยศเลยอ่ะเขาบอกว่าเต็มยศเลยพี ่โอ้โหครับ แบบเต็มยศแล้วแบบว่าคือไม่ไหวแล้วอ่ะอีกวันคือออกแล้ววีตอนนั้น ครับ คือเช้าวันอังคารลาออกแบบไม่อยู่อ่ะเขาบอกไม่ไหวจริง ๆครับ เจอแบบ4 เที่ยวพี ่ 4 ครั้งในเวลาแบบช่วงอาทิตย์เดียวอ่ะต ั้ งแต่วันที่2ยันวันที่12ประมาณเนี้ยพี่ ครับครับ นั่นแหละครับประมาณเนี้ยพี่เรื่อง เดี๋ยวนะแล้ว แต่โรงเรียนโรงเรียนนี้มันยาวนานมากพี่มันประมาณที่ว่าไปตั้งอยู่ในสถานที่ป่าช้าเก่าอ่ะ เป็นโรงเรียน วัดเก่าจากมาให้เป็นโรงเรียนอ่ะพี ่ที่วัด ใช่ประมาณนั้น ก็เป็นไปได้ว่ารปภ.ก่อนหน้านี้ที่เขาทำงานอยู่ก็อาจจะออกไป ใช่ใช่ใช่พี่ เพราะเหตุผลนี้ เจอนางรำเหมือนกัน อ๋ออ๋ออ๋อแล้วทุกวันนี้โรงเรียนนี้มีรปภ.ไหมฮะกะกลางคืน น่ายังไม่น่าจะมีอ่ะพี่ตอนนี้ยังไม่ได้รับนะแต่เขาบอกว่ารับอยู่เขาก็พูดว่ารับสมัครอยู ่หมายถึงว่าตอนนี้ตัวของคุณโออยู่ใกล้กับโรงเรียนนี ้ใกล้พี ่เราเป็นชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นใช่ไหม ครับ แล้วเคยได้ยินคนอื่นเล่าให้ฟังไหมนอกจากพี่รปภ.คนนี้ว่าเฮ้ยมีคนเคยเจอลักษณะแบบนี้ที่โรงเรียนเนี้ย เคยเจอแต่ประมาณที่ว่าเจ้าของโรงเรียนดั้งเดิมเลยพี่แต่เขาเสียชีวิตไปแล้วอ่ะ ค ือเขาจะเป็นคนหวงของคือตึกมันมีตึกใหม่อ่ะต ึ กที่สร้างใหม่4 ชั้นอ่ะปกติจะมีครูเวรอ่ะพี่ต้องมีครูเวรนอนคืนละ1 คนแต่ตอนนี้คือไม่มีอ่ะพี ่ ไม ่ มีครูเวรกล้านอน อู้แสดงว่าแรงเหมือนกันนะ ใช่ที่น้าเล่าให้ฟังอ่ะพี่คือกลางคืนตอนเนี้ยแบบ ครับ ยามครั้งก่อนต้องมี2 คนนะพี ่ครับ แต่ที่น้าเจอเนี่ยคือน้าเฝ้าคนเดียวแต่คือเขาเอาแฟนไปด้วย คืออันนี้ผมคิดเองนะตอนเนี้ยโรงเรียนนี้ไม่ต้องจ้างรปภ.แล้วผมว่าเขามีรปภ.ประจำอยู่ในนั้นอยู่แล้วอ่ะใครเข้ามาขโมยโดนแน่ขนาดรปภ.ทำงานยังโดนอ่ะลองเป็นขโมยขโจรเข้ามาผมว่าหัวโกรน ระยะปกติ2 คนนะพี่ต้องสร้าง2 คนแต่โรงเรียนไม่ได้ใหญ่มากเลยนะพี ่ครับ แต่เรื่องแบบน้ำแบบเรื่องแบบนางรำคืออยู่ไม่ได้จริงๆเห ็ นแบบมันจากเกิน อ ่ะ อันนี้คือพี่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเจอมาแบบนี้อยู่ไม่ได้จริงๆเท่ากับว่าตังก็ไม่ได้อ่ะดิออกก่อน ไม่ได้ครับ โอ้ย ชุดยังไม่ได้เลยพี่ช ุ ดย ู นิฟอร์มอ่ะยังไม่ทันได้รับเลยอ่ะ ครับนะผมว่าเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องจ้างรปภ.แล้วล่ะคือผมว่าทางโรงเรียนรู้อยู่แล้วว่าที่เขาออกกันนะเพราะเขาอยู่กันไม่ได้ ใช ่วันนึงต่อให้มีขโมยขโจรเข้ามานะผมว่าไม่หัวโกรนก็ฉี่แตกตาอยู่ในนั้นจริงโหดขนาดเนี้ย คือกลางคืนนะพ ี ่แบบว่าแทบจะไม่มีรถผ่านอ่ะ ครับครับ คือแบบว่าโรงเรียนเนี้ยแบบซ้ายก็วัดขวาก็โบราณสถานนะพี ่ครับ ประมาณนั้นนะ โอ้นะ เป็นอะไรที่แบบว่า อุ้ยเสียงอะไร มอไซค์ไม่กล้าผ่านแน่นอนพี ่เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงมอไซค์อ ะไร พี่เปล่าเสียงมอไซค์แถวนี้โอ้โหเสียงทะลุเข้ามาในห้องส่งเลยเนี่ยคือท่อเขาดังขนาดนั้นเลยเหรอวะโอ ้ใช่เลยพี่ข้างบ้านผมก็เพิ่งผูกคอตายไปเมื่อวันอังคาร โอ้โหโลเคชั่นที่อยู่นะ เอา ได้คุณโอนั่นคือเรื่องที่พี่รปภ.ท่านนี้เล่าให้ฟังถ้าสมมุติว่ามีรปภ.ท่านอื่นเข้าไปทำงานแล้วเขาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้แล้วบังเอิญคุณโอไปได้ยินได้ฟังมาเล่าให้พวกเราฟังด้วยนะ ครับ ได้ครับคุณโอ ครับขอบคุณมากพี่แจ๊ ขอบคุณมากๆครับผม ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ